بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفاعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر عارفين أمام الصديقين والفائز رب صحبة التجاني وخلفائه المهتدين وطريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فصل من 62 فصل تفاوت العقوبات ووتك مبغلي بتفاوت الذنوب مانام بي ام تي ووتك بكاري مبغلي دا ني ووتك بو فكانت ني سلو بكاري من ولا ما باغا خامتني كانت نكنا الذنوب بكاري متفاوته دي اجي ووتك fi darajatiha ci ay darajam mufasidha ak yaqutem liñ mëna yaq tafawata ci la wuté uqubatiha mbugal yi nga xamantene ñom ñoo ci am fi dunya ci aduna wala akhirata ak alakhirah bi hasbi ci lu tollok tafawutiha wutem waaw yi ñu wuté ci ñom ci seen yaq yaq seen daraja wa nahnu te ñun kat nasqur dinañu tudd fiha ci yoyu gu wuté bi awnillahi ci kat ci xettal ko yalla ci ndimbalu yalla wa husni tawfiqihi ak deppelem gu rafet faslan ak tekantal go xamne wajizan ju matal jami'an bu dajale la fa naqulu ñu wax ne asluha chosanami bakari nawani ñaari xet rek la tark ma'murin tark bayyi ma'murin luñu digele wa fi'al ak jef mahzur luñu tere bakar lo kessela ñaar yoy rek la da ngay def min nga tere pa ko bayyi ñu digel wa huma ta ñom ñaar azambani ñom ñaar bakara la dani nga xamne ibtalana tonako allah bur yalla subhanahu gatch nga lamam bi huma ak ñom ñaar abaway jinni ñaar manam mami jinni wal insa ak nit wa mo adam dañ ko tere mu laal iblis dañ ko digel mu def mu bacc defu jeex la wa kilahuma te ñom ñaar ñep yan qasimu dañuy xajal ko bi atibar mahallihi ci solo manam ci buñu xalame place beurep ba ila zahirin dem ci feñ alal jawarihi ci ciri wa batin ak neub fi qulubi ci xol yi wa sa defan rek fan la nek su fekente ne dafa feñ ci ciri ak bu fekete dafa neub ci xol yi manam dañuy bayyi xel ñaar yoy place yoy wa bi atibari ak ñu bayyi dañuy bayyi xel tamit manam ci solo han muta'alliqihi ci limu aju ila haqqillah mo xam dafa aju ci aqu yalla wa haqqi khalqi wal waqti aqu mindi fi aqu mindi wa in kana donte bu fekente ne kullu haqqin bepp aq li khalqi ñeen mindi fi yalla fo won naka mom mutadaminu dafa lambole haqqi ñi haqqu yalla tamit akku nit bo deg dafa akku minde fi rek en general dañu a lambo itam akku yalla subhanahu wa ta'ala lakin way nak summiya def nako tuddé haqqan aq lil khalqi ñi minde fi li annahu ndax kat mom yajibu day war bi mutalabatihim ci ñu sakul leen ko ñom wala bok day war ci ñom buñ ko sakko wa yasqutu day rot bi isqatihim ti buñ ko rotale lo la wax ñu naan akku nit buñ né akku nit moy nit ki mom manam day war hein nit ki bu ko sako bu sako akku bi day war ñu jox ko bu né grawul balé nako day dañ koy mëna daal di balé wa lo la tax ñu naan akku nit mais sinon akku nit tam akku yalla la en même temps tay bo saké sama yef wala nga togn ma tout simplement togn nga ma mais am nga bakkar ci togn fa man kessé mais aussi da nga toñala yalla en même temps summa tafaziz dhunub yila bakar tan qasimu da fay xajalo ila arba'ati aqsamin jum ci ñenti xaj malakiyatin malakiyatin wala moy lo xamantene wala mulkiyatin ci nguur lo aju ci nguur wa shaytaniyatin aju ci shaytan wa sab'iyatin manam ndegment bo bahi matin ak bayyi moy ves bo ferosi moy sataya ma bahi wala takhruju te du genn am dalika ci li wala bok manam malakiyatin amana meuna nek malakiyatin muy tek ko djuk malaka waaw lim ko tuddé bakkar rek moma jaxal wala légui mu ne kon fa dhunubul malakiyah ñu ndëk yi kon moy malakiyey moy an yataata ci moy mu joxe mu jëmma def ma lo xamantene la yuslahu du yewen la ho ñeel ko min sifatir rububiyyati ci meloy bur bi subhanahu wa ta'ala kala azamat kem wa manam mom mu ñew di procurer wu lo xamantene yalla mom rek la yel moko yello kala azamat kem riyay wala kem magay wa riyay wal kibriyay ak magay wal jabaruti ak notel ak jabarut moy ak ko di dumate yoy wal qahr ak notel wal ulu ak kawe wastibadul khalq ak bi sako jamu minde fi wa nahu dhalika ak yu mel non wa yadkhulu te dana dug fi hadha ti li ashirk bokale bi rabbi ci borom bi ta'ala kanum wa huwa te shirk bobu bokale nawan ñaar xet la shirkun bi bokale bi ñu bokale borom subhanahu wa ta'ala fi asma'ihi ci turum yi wa sifati ak melami wa ja'ali ak def alihatan ukhra yenen yalla maahu and ak mom wa shirkun ak shirkun bi bokale ci yalla fi mu'amalatihi ci ay jëflantem wa hadha thani gis nga ñaarelu xaj bi qad leg leg sax la yujibu du waral dukhulan nar dug sawara wa in donte nak akhbata dana yaq al amal jif alladhi bi nga xamantene ashraka fihi bokale na ci mom ma allah and ak yalla khayruhu kenen wa mun leg leg du dugal nit safara sax mais donte nak dana yaq jif gi nga xamantene mom la nit ki def bokale ko ci kenen ak yalla wa hadha al qism bi la xaj nak a'zamu anwa a'zam moy bi geuna mag ci anwa az-zunubi ci xeti bakari way dukhul te dana dug fihi ci mom al qawl wa khala allah ci mbir yalla wala manam waxal yalla bila ilmin ci lo xamne teggugo ci xam xam comme wolof li ñu bari li ñu def fi khalqi ti winde fu mi wa amrihi ak ndigeelam faman kan kep ko xamne na nek na min ahli hadhihi dhunubi ci ñoñ giile bakkar faqad deug naza allah xecion ak yalla subhanahu gacc ngalama mom fi rububiyyatihi ci momelam bu mulki wa mulki wa milkihi ak momelam manam ci nguuram yello gi mu yello ñu jam ko ak wala bok fi mulki al mulki ak nguuram manam kon mulki ya lañu lawon comme niñ waxon ci début bi du malaki ya mulki ya la deng waaw wajaala defna lahu ñel ko nit dan ak dend ku wutal na yalla dend kon waaw manam dal kon kep ko xamantene lepp lo xamantene dafa aju ci magay yalla riyayam katanam am droit bu ndra yikiti ko wara ñu wax ñu jaamu ko mom kesse lool kep ko xamantene duggal nga ci kenen wala lenen xamal ni yow bokkar manam loolu nonu bakkar bobu koku ben façon la ci bakkar bobu nak moy bi gëna graw parce que déjà ci la bokkale dugg ci bobu côté parfois bokkale bi nak ñaar la mu am bo xamantene bu mak la moy ngay bokale yalla ci turum yi ci melom yi ak nga def kenen ko wara jamu kenen ko dul mom amna yenen façon bokale moy lu demé nek nga bokale yalla ci say defalin ak say doxalin moy par exemple ay ngistal ak yoyep ci lañuy dugg ngistal deggutal yium ci def yoyep ci lay dugg yoy nak dañuy yak jëf nit ki mais mën nañu duñ ko yak éternellement parce que jëf yi yak jëf ñaari façon la dafa am yo xamné dañ koy yak lepp lañuy yak am yo xamantene jëf yi ñi yaq rek moy jëf ci jëmm bi bopam bi nga def manam bi rek la yaq bi nga ne voilà comme par exemple ngistal du yaq jëf yi ci dess yow musul def yi nga xamne defon goko te ngistal wu ci yi la yaq mais bokale par exemple wala baye julli tak sen bajant bi so yoy mu jëf yu wess yep la yaq voilà par exemple jinn nit ndialo hein djign ko ndialo na ndialo nak te amulo preuve koku day yak preuve bu leer koku day yak def yi nga xamantene ñom ño wessu won yep la yak yep motax lu am baye mata baye xal même ay press people ak yoy bu lu ci sukkandiku ci dara diw def na nangam amo preuve nga djign ko ndialo mu nek deug ak mu baña nek deug su def yep yakku parce que amul preuve en fait par contre so amé preuve ala indiko ak ay say ñent séné lool moy preuve de caméra du preuve parce que caméra li tax du preuve moy caméra mën nañu changer image photo du preuve parce que mën nañ ko retoucher preuve moy dama gis ñeneen ñent nit ño xamantene maanu nañ bokku ñu fi jugge gis nañ wala bok mom mo ne man def nako ah mais sino diw ndialo na diw def na li diw def na la diw def na li diw def na do def way day yak sa mbolem jëf ci yalla ñoo ñu la tuddé katchor fo lay ka ak humul fasé ko voilà ak wa illam yatu bi shada fa walaka indallahi humul kaazibun fa yalla ñoo ñu ay fen kat la manam koku mo même bu neela man duma fen koku mi ngi fen parce que yalla moko tuddé fen kat té yalla néna fa mom ci bopom mo né ki fen kat la wa légui man xawmo mom bu né mom du fen kon lool lan moy fen yalla kum né koku fen kat la lan ko tuddé fen kat la wax waxul dafa fen dé dañi fen kat la wala ma parce que tu bima tout temps ci mom micci la miccium la waaw deng wa hadha muneti lolu a'zamu dhunubi moy gëndi magi bakkar indallahi fa yalla wala yarfa'u tilu andak maahu du jarign maahu andak lolu amalum juf wa ñu bari fofu lañu joomé ki baxna même boudé yéfer la baxna dedet baxul parce que du jarign dara deng 63e faslu mi faslun leñu taqantal la ay masala manam ad dhunubu bakkar ash-shaytaniyat yey ko juk shaytané wa ma shaytané tan dal bakkar yi ko djok shaytané fa tashabbuh moy masalan di jeufal di nuru bi shaytané ci shaytané fil hasad lo me nek ci ñaan wal baghi ak mbewte wal ghis ak worate wal ghil ak wal ak manam waw ak wuruj waw wuruj wal ghil ak gerate wal khida'e ak worate wal makra ak pexe wal amru bi ma'asir llahi ak di diglé moy yalla yi wa tahsinha ak diko rafetal nit ñi won nahi ak tera am ta'atihi woni top yalla wa tahdiniha han ak di manam di décourager nit ñi wal ibtida'i ci manam wala bok di len ma astaghfirullah di len ci inciter dal wal ibtida'i ak di indi bid'a fi dinihi ci dine yalla ci wa da'wati ak wote ila al bid'a jom ci bid'a wa dhalal ak sankute wa hadha an-naw gis nga gi xetu bakkar nak yali mom mo top ci an-naw al-awwal xet bu ndek bi fil mafsadati ci yaq wa in kana donte nek na mafsadatu ak yaqam duna hodi ko gëna soufey duna hodi di gëna soufey wa manam di gëna soufey bokale voilà mo gëna soufey façon bu ndek ko mais façon bi mo gëna yi mo ci tagu wa wa moy ay wala moy di def di nuru lu shaytan rek lepp jikko shaytan xam nga yi mom lañ lay jikko shaytan d'ailleurs kuko nu kuko mel sax dañ nan ci shaytan la ki no ki mom shaytan la ko astaghfirullah 64e faslu muna faslun de day taqantal masala muna az-dhunubu bakkar az yi nga xamne as-sab'iyyati ko djok ndek ment lañ subayyati hein wa ba moy bestial quoi hein bestial hein voilà bestial non fou sauvage fouvi so ñom gaydé ñom ségak ñom hein bestial quoi ah ñom bestial lañ leen dox ah d'accord non parce que bestial est-ce que lu bayima bayimi moy lu jigi ci bête wa ñoo ay bête lañ wa mais c'est que xam ñi dañu féroce quoi wa yi féroce lañ voilà kay sauvagerie dal voilà sauvagerie len voilà mona kon nak fas wa ma sabiyat ndaw yi nga xamantene dañu ko djok ndek ment lañ fa dunubul adwan moy bakar nono wal ghadab ak mer wa safki dima ak tour deret wa tawassubi ak chongu di gañ ala du'afa ci way niw dolay wal ajizina ak way loti wayta wala du te dana juddo min ha ci bakari anwa' al adha anwa' xete adan naw' al insani loro xetu nit xet nit manam nit ci bopam manam le genre humain lay lor wal juratu ak fetir lo ala zulmi ci togn wal udwan ak nono yoy mom wala amma dhunub dal bakari hun al bahimi yati ko juk bayima lañ mom ko non la difference fonk waaw wa duñ ben kay waaw wala ñi mom bakari yi joggi ci kër yi def la wala yi gëna joggi quoi nit mom peut-être moy daw jëru kër wala wa moy fa metul manam lu demé nek ash-sharah manam moy du jëf yu ñaaw rek wa manam moy ki dal ino nek ko xamne yow amo ben yow da ngay def rek yow do setantal da nga taxit wala wal hafs ak khir khir ala qada'i ci dok shahwatul batni banexu bir wal farj ak pey bima trek dako wa yow mom ñaari plaisir sa bir bi ak sa plaisir sexuel rek wa me nako la seen haaj wala wax tan wa in adyo fayka a ha ha a'tayta bughahuma xamul amna nako la wax da sax sayatika aarul musbidun wa ma'ib sama di won non la wa moy sa yoy fekenteene yow sa ñaari biir manam sa biir bi ak sa pey manam biir bi ak sexe bi mom ñaari plaisir yoy nga xamne ñom ñoo concentré mbolem plaisir yu doom adam di am parce que nit ki su bëgge alal tamit alal lu mu ko bëgg limi fek ñaari plaisir yoy rek tax kessé niki nono daraja lu ko nit bëgg limi fat ñaari plaisir yoy rek la waaw et cetera xolal leneen yépp manam ñaari plaisir yoy dal ñoy centre ñaari plaisir ñoy centre plaisir ñaar yaay nak mune soko jox so leen joxe li ñu bëgg li mu lay indil moy aaru ak gatché ak wala musiba bo xamantene musbidun aji rodol sikim lay doon waaw aji rodol sikim wa ma'ib mo fa day ayuba la tax ding muna wamin ha te ci gis nga ci bakar bi nga xamantene ko juk bayima la yata wala du ci lay juddo ak zina ndialo wasariqati ak satch wa aqlu amwalul yatama ak lek alalu jurimi wal bukhli ak nay wa shaha shaha mom mo gëna graw bukhlu mom moy nay dépenser nay jox kenen mais sa xomom da ngay dem ba nay sa bop ci bopum wa nay def lu bax wal djubnu akou tapet ragal aw ya ak yu melni ñoon wa ghayr zalik ak yenen wa hadha al qism gis nga bi di la xaj nak aktharu zunubil khalqi ñom ñoo upp ci bakkar ni nit ñi minde fi def li ajzihim ndax seenu lot an zunubis sab'iyya walli bakkaru kojo ndegmenti wal mulkiyati ak yi ci dess yi nga xamantene ñu han sari ki mom ngi doole wala amuñu doole wala pour di songate di dorate ka raye wala di tour derate ka def yoy amuñu tamit doole meuna wax par exemple ñu len di jaamu ñu len di reeyal ñu len di hein et cetera di sakku hein kawé lu upp ci nit ñi mënuñu li donc dañuy rabattre ci bi ci dess ci yi ni nga xamanteni mom ñepp ko man wa mu dawo min hu motax fi nak yadkhuluna ci buntu bi ni yadkhuluna ci lañuy jaare ngir dugg ila sa'ir al aqsam ci mbolam yenen xéti bakari fa huwa motax ñum mom gis nga bi xéttu bakkar yajruhu mo leen di xëc ilay ha jëm ci yenen ya ci dess yépp bizimam ci god law nak voilà comme niñ ki yu xar labu xar wa ci lab voilà fa yadkhuluna bu ko defé ñu dugg minu ci mom ila dunu bi jëm ci bakkar as-sab'iyyati way ko juk ba ndegmenti summa top ila shaytaniyyati yey ko juk shaytané summa top ila munazatir rububiyyati ci xëccok borom bi ci yello ñu jaamu ko wala washirk ak bokal fi wahdani ci gwetam wa man ta'ammala kep ku setantal hadha li ma wa haqqat ta'ammuli deug nim ko wara setantale ta bayena dana leer dana bir la ko ñel ko amna dunu ba nek bakari kat dahli du shirki ñoy xecc bokale wal kufur ak kafir wa munazaat ak xecc Allah bur yalla fi rububiyati ci yello giñ ko yello ñu jamm tan wa kon nit ñi fofu lañuy tambalé manam xër ci hein ci fexé ba seen banex yi ñu diko ki hein manam voilà des loisirs voilà je hein voilà affaire yoy xam nga ay ndialo satti lek ala lu ndir mi ay nay ay ragal wi sa way yi boko fi defé dañ lay téré ce ndiki gi ci bopam lañ lay téré dañuy dag sa salaire dañuy ki hein voilà fi bo mi boko fe def dañ lay lay dakk fi ngay liggéey manam yoyu non ci yoy lañuy mé yoy nak ñoo leen di yobbu ci yenen yi ci dess nga xamantene après dañuy dem bay nono ak nit ñi kepp ku leen bëgg tok tek yoon yoy non dañ lay koy nono ñu dem di la méré ci lo xamantene hein yoy moy sabiyé di la méré di tour de na mën nañ ci dem ma tour de rat wa wala ñu dem ba ci maltraiter ñi nga xamantene dañoo miw doole ñu dañoo lot wala et cetera wa buñ joggé fofu nak loolu nak mo leen di yobbu par exemple nga gis ñu jek melni sheytaane wa di iñaan di soxor di mbéwte am seen intérêt wala rek wa di reuy di gératé wala di gératé wa dañ lay corrompre à tout prix di nga teureulal ay pexé wa di diglé lu bon di téré lu bax di wo nit ñi di leen jëme ci ay yoonu sankuté di yoonu bida di créer ay affaire yo xamantene pour asseoir sen ay intérêt wa yoy mom bo wax nek nañ ay sheytaane lu du vraiment de day xolli ay complot politique affaire yu bari ci li duggu ko voilà suñu jugé fofu nak ci lañuy doga dem nak légui nak bëgg nak ñu di len di vénérer ñom di len yëkiti bëgg tout temps nit ñi di gis sen grandeur ñu am folie de grandeur bobu et cetera boba nak ñay commencé xëccuk yalla nak ki momelam lu fa mëna mo wa tu mëna la ci wëgël ko ci nal lañu yalla sam kon 65e bi faslun li luy tekantal la masal moy az-zunub bakari kaba'irun ay bakar yu mak lañ wa faghair ak bakar yu ndaw wa qad deug dal la tekkalana al-qur'an wa sunnati ak sunna wa ijma' as-sahabati ak ijma' as-sahabi radiyallahu ta'ala wa tabi'in ak ñi top ci ñoom ci moy tabi'in ay baadum seen ginnaw wa a'immatu ak imam yu makki ala anna ci ne min adh-dhunubi amna ci bakkar yo xamantene kaba'irun yu mag lañu faghair ak yu ndaw qala waxna sunu borom bi ta'ala kanamu ci suratul nisaa'i fan wéral ay ak ben in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffirankum sayyi'atukum نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ان تجتنبوا بفكنتن مويتنديكو لنين كبائر ما بكار ما كيغا خامتن تن هاونا تير نانكو ان وليفكو نكفر بوكو دافاي ني فا دان سافر عنكم وليف لين سيئاتكم سين بكار نداوي سين نياوتي في نداوي وندخلكم تديف لين دوجال مدخلا اك دوغواي مانام الجنه كريمان بو تيد وقالت وحنا بتي تعالى سني بروم سبحانه وتعالى سورة النجم فان يرلو آية بأنيار الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين جاي خمنا يجتنبون نجاي ميتندك كبائر الإثم بكار ويماغي بكار والفواحش أنجوم تيفيه